Zikir söylemek için değil. Zikir söylemek için değil. Abdest almak gerekmez. Peygamber Efendimiz Ayşe hadisinden Adnan radıyallahu teala anhumdan geldiği kadarıyla Allah Azze ve Celle'yi her zaman zikrediyordu. Ama Kur'an için abdest almak güzeldir. Müstehaptır, iyidir.